สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากสายที่7เรามากันที่สายที่8ครับเป็นสายของคุณ2ครับคุณ2มาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็คนแปลกหน้าครับที่ได้รับขึ้นรถระหว่างทางมาพร้อมกับเรื่องพี่สาวเสื้อส้มครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณ2อ่ะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 16,640 ท่านด้วยครับที่วันนี้ยังอยู่ดึกกันนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์หลายคนมีภารกิจหน้าที่ของตัวเองฮะเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่เปิดอยู่นะตอนนี้อาจจะเฝ้าพระอินทร์ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังเปิดรายการไว้อยู่ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ค่อยกลับมาฟังย้อนหลังกันก็ได้ครับเอาละครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณ2 สวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมคุณ2เราเคยคุยกันแล้วหรือยังนะ เคยคุยกันแล้วครับพี ่หลายรอบแล้วมั้ย หลายเรื่อง แ ล ้ วคร ับเออนะคุณ2สบายดี สบายดีครับพ ี่นะฮะทำไมทำเสียงอ่อยสบายดี อ๋อพอดีไม่ได้เป็นไรครับพี่พอดีว่ากำลังหาที่นั่งอยู่พี ่หาที่นั่งก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ลอยกระทงมีแผนไปไหนไหมฮะเนี่ย พรุ่งนี้ทำงานครับผมรับกระทงครับพรุ่งนี ้ทำงานรับกระทงคือ ก็พรุ่งนี้ผมทำงานอยู่ทางด่วนนะพี่พรุ่งนี้เขาลอยกระทงกันผมเข้าเวรบ่ายจะดึกก็ขอรับคนที่กำลังกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปรับกระทงกัน อ๋อโอเคนะครับยังไงก็ทำหน้าที่ของตัวเราให้เต็มที่ก็แล้วกันนะ อ๋อนี่ก็เพิ่งกลับมานะครับพี ่นะเพิ่งเลิกงานนะหมายถึงว่าเราเก็บตังค์ตามทางด่วนนี้ใช่ไหม ใช่ครับ เออผมเคยขับรถผ่านตู้ทางด่วนสมัยก่อนที่ยังไม่ใช้ Easy Pass อ่ะนะเวลาเปิดจ่ายตังค์บางตู้เนี่ยเปิดรายการฟังอยู่ย้อนหลังดังลั่นเลยเออ ใช่ผมก็ฟังครับเพราะว่ามันในตู้เนี่ยเขาจะให้เปิดวิทยุได ้ครับ ก็จะเอาแฟลชไดร์อ่ะไปเสียบแล้วก็โหลดมาฟังในตู้เพราะเนื่องจากว่าพอดีนั่งในตู้มันก็ง่วงอะพี่ก็เปิดฟังให้มันแก้เครียดไป เออได้อย่างนะนั่งแบบตอนดึกๆแล้วรถน้อยๆอ่ะมันก็เหงาเงี้ยนะ โอ้กลางคืนนี่ต้องบอกเลยครับว่าเหงาเลยครับพี่ก็อยู่ด้านเล็กๆนี่เหงาเลยนะ เออนะครับแต่เราต้องทำหน้าที่ของเรามาคุณสองมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังฮะถามก่อน เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมอายุ14ก็20ปีครับพี่ ประมาณ20ปีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับเพื่อนๆด้วยตอนที่ไปรับคนแปลกหน้าขึ้นรถ ใช่ครับพี ่มาเล่าให้เราฟังหน่อย ต้องพูดตรงนี้เลยนะครับว่าการรับคนแปลกหน้ายามวิกาลเนี่ยถ้ารับดีก็ดีครับถ้ารับร้ายก็ร้ายนะครับ ถูกต้อง ไม่ว่าจะคนหรือผีเหมือนกัน ถูกต้อง ครับผมคือเรื่องนี้นะฮะมันเกิดขึ้นตอนผมเรียนมัธยมตอนต้นนะประมาณม.1 ม.2 ม.3 นี่นะครับ คร ับผมก็ขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครฟังเรื่องนี้แล้วก็ฟังเรื่องครั้งที่แล้วเรื่องของเก่าชวนสยองเรื่องของเก่าชวนสยองนะมันมีตอนที่2นะพี ่ครับ แต่ยังเล่าไม่ได้ต้องฟังเรื่องนี้ก่อนถึงจะเล่าได้นะครับ อ๋อโอเค ครับผม ครับ คือว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมอยู่ประมาณม.2ได้ในกวนผมก็จะมีเพื่อนคือมีเจ้าก้างเจ้าอ้ําเจ้าตีเจ้าควางแล้วก็ผมแล้วก็เจ้าแล้วก็จะมีเจ้าตั้มอีกคนหนึ่งที่มาเจ้าอ้ามกับเจ้าตั้มเนี่ยชื่อคล้ายกันไอ้เจ้าตั้มเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่บางกรวยผมต้องไปเรียนมัธยมที่บางกรวยไงครับผมแล้วผมปรากฏว่าผมก็จะมีเพื่อนกวนใหม่อยู่5คนซึ่งจะต้องกลับบ้านทางเดียวกันจนเจ้าตั้มเนี่ยเขาจะกลับบ้านเขาเพราะเขาบ้านอยู่บางกรวยใกล้ๆกันแต่นี้เรื่องมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าพวกผมเนี่ยต้องซ้อมกีฬาสีกันผมเป็นนักบาสของกีฬาสีเนี่ยก็คือว่าต้องซ้อมกันแล้วส่วนเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งก็จะไปซ้อมฟุตบอลกันหลังจากนั้นเนี่ยพอซ้อมกันประมาณสักสองทุ่มได้ฮะก็จะกลับบ้านกันผมปรากฏว่าพอตอนสองทุ่มนั้นเนี่ยสมัยก่อนบางกรวยเนี่ยก็ย้อนกลับไปมี20ปีแล้วมันยังกันดารอยู่เลยครับพี ่โอ้โหไม่ต้องบางกรวยเลยครับ20ปีที่แล้วเอาเป็นแถวๆรัชดายังแบบโอ้โหเป็นป่าบอนอยู่เลยอ่ะ โอ้ที่นี่คือเป็นป่าเลยครับพี่แท็กซี่ไม่เข้านะครับแท็กซี่ไม่มีเลยครับผมรถเมล์นี่หมดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วครับผ ม เสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยเจ้าตั้งเนี่ยเขาได้รถมอเตอร์ไซค์คันเก่าของพ่อเขามาเขาก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวเขาจะขับรถมอเตอร์ไซค์กลับตอนนี้ผมปรากฏว่าไอ้เจ้าตีกับเจ้าอ้ําเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่บางใหญ ่ เขาก็มาเรียนที่ บางกรวยเหมือนกันตอนนี้เขาก็ต้องผ่านทางบ้านผมในส่วนบ้านผมผมก็เลยได้มอเตอร์ไซค์ทั้งหมด3คันตอนนี้เจ้ากวางเนี่ยเขาก็อยู่บ้านแถวบ้านผมด้วยผมก็เลยนั่งซ้อนท้ายเจ้าตีไปส่วนเจ้ากวางนั่งซ้อนท้ายเจ้าอ้ําไปส่วนไอ้เจ้าก้างเนี่ยมันขับรถไปคนเดียวเพราะว่ามันเพิ่งได้รถมาใหม่ผมก็กลัวนะมันไม่รู้มันขับรถเป็นไม่เป็นไม่รู้ก็เป็นห่วงนะในการร้อนมันตอนนี้ให้มันขับรถไปคนเดียวผมปรากฏว่าเราคุยกันเองในทั้งหมดนะฮะว่าเราจะไปทางไหนกันดีเจ้าตีมก็เสนอว่าเอางี้กันเราไปเส้นในดีกว่าเราไม่ไปเส้นนอกแล้วเพราะว่ามันกลัวว่าถ้าไปเส้นนอกเผื่อตำรวจเขาตั้งด่านตั้งไงโดนจับเพราะว่าไม่มีใบขับขี่ด้วย คร ับผมเสร็จแล้วก็ทุกคนก็เลยโอเคตกลงกันว่าจะไปเส้นในกันซึ่งเส้นในเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเส้นถนนทึบเลยฮะเป็นถนนลาดยางดำปื้อเลยยังไม่มีเส้นเกาะกลางถนนแล้วก็ไม่มีไฟเลยพี ่ สองข้างทางจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนเก่าสองข้างแล้วก็ยกถนนสูงขึ้นมาประมาณเมตรกว่าได้แล้วขับรถไปเส้นนั้นนะไปเรื่อยๆตอนเนี้ยไอ้เจ้าก้างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าได้รถใหม่แล้วซ่านะครับพี ่ มันก็รีบขับเต็มที่เลยบิดเต็มที่ของมันนะฮะไปเลยๆไม่รอใครเลยส่วนพวกผมก็ตามหลังมันไปเรื่อยๆพอสักพักหนึ่งไปเจอมันจอดรถอยู่ครับพี ่ แล้วมันก็มืดตื่นนะครับพี่พอรถสองคันมันไปจอดเทียบมันนะฮะคือกำลังจะเข้าไปใกล้มันแล้วเห็นว่ามันอะลงจากรถมาแล้วก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะพี่อยู่ข้างทางซึ่งอยู่ตรงขนาดสวนด้านล่างครับพี่ที่ผมบอกว่าถนนได้สูงกว่าฝ่าขนาดสวนประมาณไม่กว่าเห็นมันก็ยืนคุยอยู่แล้วก็ค่อยขับรถไปเทียบมันก็สรุปแล้วว่าคือมันเจอผู้หญิงคนนี้โบกรถเรียกมันมันก็เลยจอดมันก็เลยจอดแล้วก็ลงไปคุยกับเขาตอนนี้ไอ้ตีฮะมันก็ถามว่าเอ้ยใครวะรู้จักเหรอไอ้การบอกว่าไม่รู้จักหรอกพี่เขาโบกรถก็เลยจอดถามก็ดูว่าจะไปไหน คร ับ ตอนนี้ก็ได้ยินพี่เขาพูดว่าเขาก็ชี้มือว่าเขาจะตรงไปตรงเนี้ยตรงทางเนี้ยไปคือตรงไปไอ้การก็บอกว่าเออทางเดียวกันกับเราก็ให้พี่เขาซ้อนท้ายไปก็ได้รถข้าก็ไม่ได้มีใครนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ย คร ับ ไอ้อ้ํามันก็ทำหน้าเหมือนประมาณว่าเฮ้ยมึงมั่นใจเหรอวะ จะดีเหรอวะ คือแบบมั่นใจเหรอว่าเป็นคนอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็พูดแบบปล่อยๆครับ คร ับตอนนี้ไอ้ก้ามก็ไม่สนใจมันก็ฉุดมือพี่เขาขึ้นมาจับเป็นถนนเนี่ยขึ้นมาม าย ืนก็เห็นว่าพี่เขาใส่เสื้อสีส้มครับเป็นเสื้อสายเดี่ยวแบบเสื้อต้านนะครับพี ่ แล้วก็พอเวลายืนมันจะเหมือนเอวลอยเพราะว่าเขาใส่กางเกงยีนเอวต่ำแล้วก็ลงมาเป็นขาคล้ายเป็นขาเดฟลงมาแล้วก็เป็นขาม้าข้างล่างใส่รองเท้าแตะหูหนีบแล้วก็ทาเล็บสีแดงทาเล็บเท้าสีแดงครับพี ่ หน้าตาสวยผมยาวเนี่ยแล้วก็ผูกผมไว้ครึ่งนึงก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะเสร็จแล้วไอ้ก้ามันก็ขึ้นขับรถแล้วมันก็ให้พี่ซ้อนท้ายไปแล้วพี่เขาก็เกาะเอวมันไปแล้วก็ไปแล้วจังหวะที่ไปกันก็ทุกคนก็ไม่สนใจอะไรแต่มีไอ้อ้ํานะมันพูดกับไอ้ตีว่าไอ้ตีแถวนี้มีคนด้วยเหรอวะตั้งแต่ขับมามีแต่สวนไม่เห็นบ้านใครเลยไอ้ตีที่บอกว่าเกินกูก็ยังไม่เห็นเลยมีไฟบ้านที่ยังไม่เห็นสักหลังนึงแต่ว่ามันก็ขับตามไปเรื่อยขับตามไปเรื่อยแต่ก็ที่ระยะห่างกับไอ้เจ้าก้างอะนิดนึงหลังจากนั้นนะฮะผมก็นั่งอยู่ข้างหลังผมได้ยินเสียงของผู้หญิงนะครับมาพูดว่าขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบใจนะและไอ้ตีฮะกายอ้ําฮะมันค่อยๆเหมือนกับว่ารถคันเร่งลงครับผมแต่มันไม่พูดอะไรนะครับมารถคันเร่งลงตอนนี้ไอ้ตีบอกว่าไอ้สองไอ้สองมึงขึ้นมาดูดิมึงเห็นไหมกูเห็นไห ม ผมก็ค่อยๆยกตัวขึ้นนะจับบ่ามันขึ้นไปมองครับพี่สิ่งที่ผมเห็นก็คือพี่สาวคนนี้ครับนั่งซ้อนท้ายด้วยการเอามือโอบเอวเจ้าก้างนะฮะแล้วค่อยๆคอฮะส่วนคอกับส่วนหัวฮะบีบอามาข้างหลังครับพี ่ ครับผมแล้วก็บอกว่าขอบใจนะขอบคุณนะเท่านั้นแหละครับผมไอ้ตีไก่อ้ามมาค่อยๆลดคันเร่งครับผมตัวไอ้ก้างมันรู้เรื่องเลยครับขับยาวไปเลยฮะส่วนไอ้สองคนนี้มันก็แบบตัวสั่นนะครับสั่นมันก็ทำอะไรไม่ถูกครับผมผมก็ถามว่าเฮ้ยเห็นที่กูเห็นไหมเนี่ยท่านบอกกูเห็นตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เห็นตั้งแต่พี่เขาบิดหัวมาแล้วไอ้สวยเจ้าควางก็ไม่เห็นนะว่าไอ้ควางมันไม่ได้ขึ้นไปดูอ่ะมันก็งงๆตกใจท้ายเวลามาผมก็ต้องให้ติ๋งนั่งซ้อนท้ายอ่ะแต่ผมว่าขับรถแทนติ๋งไอ้ควางก็ต้องขับรถแทนอ้ำเพราะอ้ำขับรถไม่ไหวเขาขับมอเตอร์ไซค์ต่อกันไปเรื่อยครับผมพอขับไปถึงปุ๊บก็เห็นไอ้เจ้าก้างไงครับผมมันขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปมันคล้ายเป็นทางเข้าสวนนะครับพี ่ ขับหน้ารถเข้าไปเหมือนกับว่าส่องไฟให้ใครสักคนที่เดินเข้าไปในสวนมืดๆนะครับผมไอ้อ้ำมันก็แหกปากลั่นเลยครับไอ้ก้างจ้างมึงไปเร็วมึงไปเร็วไปเร็วแต่มันไม่ได้บอกครับว่าเป็นผีอะไรบอกไปเร็วไปเร็วพวกผมก็บิดรถ แซงหน้าไอ้เจ้าก้าวไปเลยฮะไอ้ก้าวมันเห็นท่าไม่ดีมันตกตกใจมันก็มีเรื่องอะไรมันก็ถอยรถออกมาแล้วก็ขับตามมาจนสุดท้ายแล้วก็ออกไปเจอตรงซอยต่อระหว่างสวนกับทางที่จะเข้าไปทางถนนใหญ่ครับก็มาจอดรถคุยกันก็ถามไอ้ก้าวมึงไม่รู้หรอว่าที่มึงรับมาเป็นผีไอ้ก้าวบอกว่าไม่จริงหรอกผมไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยังคุยกับพี่ก็ปกติอยู่เลยคำถามเขาว่าบ้านอยู่ไหนพี่เดี๋ยวบอกเลยจอดนะคือทุกคนบอกว่ามึงไม่ได้ยินที่พี่เขาพูดเลยเหรอเสียงหวยหวนบอกว่ามันไม่ได้ยินเลยครับมันคุยกับพี่เขาแล้วเสร็จแล้วพอพี่เขาลงจากรถมาเขาก็บอกกับมันว่าถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยก็ให้คิดถึงพี่นะมันยังหัวเราะเลยครับว่าถ้าคิดถึงพี่แล้วพี่จะมาช่วยผมได้เหร อ แล้วคือมันเห็นว่าพี่เดินไปมันก็เลยเป็นห่วงครับเห็นมันมืดมันก็เลยหักหน้ามอเตอร์ไซค์ส่องไฟให้พี่เขาทุกคนก็ต่างคนต่างกลับบ้านนะครับผม ครับ เสร็จแล้วเรื่องนี้มันก็เหมือนจะลืมๆไปแล้วครับประมาณ 5-6 เดือนแล้วลืมไปแล้วแต่นี้เรื่องมันเกิดกับไอ้อ้ํากับไอ้เจตีนะครับผม คร ับ มันเป็นวันอาทิตย์ครับพี่ไอ้เจ้าอ้ําเนี่ยที่บ้านนะเขาไม่มีใครอยู ่คร ับ แล้วก็พี่ชายมันกลับมาจากทหารนะครับแล้วก็ต้องไปต่อกับที่กรมต่ออีกครั้งนึงตอนนี้มันอยู่บ้านคนเดียวมันก็เลยอยู่ข้าวมันขับรถทางบ้านเจ้าตีซึ่งมันอยู่บางใหญ่ด้วยกันสองคนเสร็จแล้วพอมาถึงบ้านเจ้าตีเนี่ยบ้านเจ้าตีเขาจะเป็นบ้านคนจีนนะครับผมมาเกิดเป็นคนจีนนะนะเขาก็จะเจียวเจ้าหน่อยคนในบ้านเยอะแยะเลยก็มาชวนเจ้าตีว่าตีไปกินข้าวกันดีกว่าตีถามไอ้อามว่าเอ้าทำไมที่บ้านไม่ใครอยู่หรอกไม่มีใครอยู่ไม่บอกอยากไปกินข้าวทีนี้ตีก็เอามอเตอร์ไซค์ออกมาเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าจะไปเส้นใหญ่ไปติดหรือไปเส้นใหม ่ ตอนนี้ไอ้ตีบอกว่าจะไปเส้นใหญ่เนี่ยน่าจะเจอตำรวจเมื่อวานอาทิตย์ด้วยต้องออกเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่เขาเพิ่งตัดใหม่ในเขตบางใหญ่ครับพี่เสร็จแล้วมันก็ขับรถมาทางนั้นนะฮะขับมาก็จะผ่านวัดแล้วก็จะเจอวินมอเตอร์ไซ ค์ แล้วขับไปเรื่อยๆตอนนี้จะเป็นโค้งหักศอกครับพี่แล้วสองข้างทางก็จะเป็นป่าลกนะฮะป่าลกเพราะมันเป็นทางตัดใหม่มันก็ขับไปเรื่อยแต่ว่าพอขับไปตรงนี้อีกประมาณ500เมตรจากทางโค้งตีโค้งหักศอกครับมันจะเป็นสะพานปูนเป็นสะพานปูนที่แจ็คเหนือสะพานปูนแถวฝั่งจังหวัดเลยครับ ม ันจะเป็นสะพานปูนแล้วก็จะมีข้างๆเป็นปูนขึ้นมา ครับ มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยทางกรมทางหลวงท่านก็เลยเอาไฟมาส่องซ้ายขวาเพื่อให้เห็นขอบสะพานจะได้ไม่ต้องชนกัน คร ับ อันนี้ก่อนที่จะถึงทางโค้งหักศอกเนี่ยครับไอ้ตีมันก็เล่าว่าไอ้ยังกูรู้เรื่องดีมาว่ะเนี่ยไอ้สะพานที่เราจะเจอที่จะไปถึงนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีผู้หญิงมาผูกคอตายนี่คือเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าคือว่าผู้หญิงมาผูกคอตายเพราะว่าประชดแฟนที่แฟนเป็นทหารอยู่ที่ภาคใต้ก็เป็นทหารเรือเสร็จแล้ววันที่เขาต้องกลับมาเขาไม่กลับแฟนคิดว่าเขาเป็นนอกใจไปมีแฟนใหม ่ก็เลยคิดสั้น เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเก่าๆนะครับเสร็จแล้วก็คิดสั้นก็เลยผูกคอตายหลังจากนั้นแฟนที่เป็นทหารกลับมารู้แฟนผูกคอตายก็มาแบบมาผูกคอตายที่สะพานเนี่ยเหมือนเดิ ม ครับผมแล้วเขาก็ตั้งศาลไว้ศาลหนึ่งตรงข้างสะพานที่เป็นสะพานไม้สมัยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยกรมทางหลวงท่านทำทางไปแล้วเนี่ยเขาก็รื้อศาลทิ้งแล้วก็ทำเป็นสะพานปูน คร ับไอ้สองคนนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆครับเป็นโค้งหักศอกไปปุ๊บเขาเห็นสะพานก็ชี้โบชี้เบะไอ้อ้ํามันก็ปากหมาอยู่แล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยรถเราอ่ะแรงนะเว ้ ยเนี่ยผีมันตามเราทันหรือเปล่าวะไอ้ผีบอกโอ้ยกูก็ไม่เคยเห็นกันนะผีเป็นยังไงรถจะทันทันหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็คุยไปจนมันขับเทินสะพานเนี่ยไปครับผมจนออกไปถึงตลาดนะมันก็ไปซื้อของกินกันไอ้เจ้าตีมันก็แม่ก็ฝากซื้อของยาแม่ยายก็ฝากซื้อของมันก็ซื้อของกลับมาด้วยใส่รถมอเตอร์ไซค์มามันก็ขับกลับมาทางเดิมนะ คร ับ พอในจังหวะที่มันผ่านแต่ก่อนจะถึงสะพานประมาณสัก200เมตรได้มันก็เห็นว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายนั่งอยู่ตรงสะพานนะครับผมคนละฝั่งแต่นั่งหันหลังให้สะพานนะครับ หันตัวออกไปทางทางด้านล่างพอขับไปได้100เมตรผู้หญิงผู้ชายคนนั้นสองคนนะฮะกระโดดลงสะพานสองฝั่งมันลงไปน้ำนะครับพี ่ มันก็ตกใจครับผ ม แต่มันก็ไม่ได้จอดรถนะครับแต่มาขับต่อไปในจังหวะที่มันขับผ่านสะพานไปได้สักช่วงระยะประมาณสักร้อยหรือ120เมตรเนี่ยม ัน เล่าให้ฟังมันบอกว่ามันมีความรู้สึกว่ารถมอเตอร์ไซค์ฮะบิดแล้วมันหมุนไม่ไปอ่ะพี ่ มันช้ามากช้ามากเลยแล้วไอ้ตีครับผมมันก็หันไปหาไอ้จ้ำจะถามไปกำลังจะเอ่ยปากไอ้อ้ำว่าแง่บิดรถไม่ไปป่ะวะแต่จังหวะที่มันหันไปครับผมข้างๆไอ้จ้ำครับผมห่างประมาณสักข้อศอกนึงฮะมันมีร่างหนึ่งครับพี่ค่อยๆวิ่งตามมาเป็นร่างผีที่มีแ เขาเรียกว่ามีแต่กะโหลกครับพี่แล้วก็มีเนื้อติดนิดหน่อยแล้วก็เสื้อผ้าขาดนุ่งลี่ฮะวิ่งวิ่งตามมาแล้วฟันสองข้างกันดังเลยพี่ เสียงเหมือนฟันกระทบกัน ครับผมเพราะว่ามันมีเชือกผูกคอพี่ติดคอมาด้วยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยไอ้อ้ามันก็จะหันไปหาไอ้ตีครับผมเพราะไอ้ตีมันถามกำลังจะอ้าปากถามพอหันไปหาไอ้ตีครับด้านซ้ายของไอ้ตีครับผมก็มีผีเหมือนกันนะพี่วิ่งมาเหมือนกันในสภาพเดียวกัน คร ับ วิ่งขนาดรถมาทั้งสองฝั่งฮะไอ้สองคนนี้มันเห็นนะก็รีบบิดเลยครับผมแต่บิดเท่าไหร่นะมันก็ไม่พ้นผีนะ คร ับ คือมันเหมือนมันช้ามากพี่ช้ามากไอ้ผีสองตัวเนี้ยครับมันไม่ได้หันมามองนะครับเดินเหมือนกับบัฟฟี่ไปข้างหน้าแล้วก็มีเชือกผูกคอแล้วก็มันจะล้างคอแล้วก็วิ่งในจังหวะที่สองคนนี้ทำอะไรไม่ถูกอ่ะกำลังจะบิดก็บิดไปฮะมันได้ยินเสียงผู้หญิงฮะตะโกนมาบอกกันว่าไป คร ับ ไอ้สองคนนี้ก็ตกใจครับไอ้ตีก็หันขวาฮะไอ้อ้ําก็หันซ้ายครับหันไปมองที่สะพานนะ คร ับ สิ่งที่มันเห็นก็คือพี่สาวเสื้อส้มอ่ะอยู่ทางสะพานแล้วก็จับเชือกสองฝั่งครับใส่แขนไว้แล้วก็ดึงแล้วก็แหกปากบอกมันว่าไปเท่านั้นแหละครับผมมันก็เหมือนกับมันหลุดนะครับพี่มันก็บิดเต็มที่ฮะมันบอกว่าตอนนั้นนะฮะมันบอกว่าข้างหน้าเนี่ยอีกประมาณสัก200เมตรได้เป็นโค้งหักศอกนะพี ่ มันบอกว่ามันบิดนิ่งอย่างกับนักบิดมอเตอร์ไซค์แบบแข่งนะฮะ ค ือหัวเข่านี่เลียดพื้นแล้วนี ่ เลียดพื้นแล้วตีโค้งหักไปเลยครับผม คร ับหลังจากนั้นเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยฮะมันก็ไปจุดจอดอยู่ที่วัดฮะมันก็มานั่งคิดกันว่าสรุปแล้วมันเจออะไรกันบ้างเนี่ยมันก็งงครับก็งงแล้วมันก็สุดท้ายได้มันขอไปนอนท้ายตีเพราะว่าที่บ้านนี่ใครอยู ่ ก็ไปนอนกันพอตอนเช้ามันตื่นขึ้นมาโอ้โหผมเผ่านี่หลุดเลยครับพี ่ คือกลัวจนขั้นนะมันบอกว่าถึงขั้นที่ว่าคิ้วขนคิ้วหลุดแล้ว คร ับ พอตอนวันจันทร์มันก็ไม่ได้ไปโรงเรียนฮะผมปรากฏว่าพ่อแม่ของไอ้อ้ําของไอ้ตีเนี่ยก็เลยพาไอ้อ้ําไปตีไปบวชเนนะซึ่งครูใหญ่กับครูประจําชั้นก็มาดูแล้วก็รู้ว่าอ๋อมาโดนผีหลอกเขาก็เลยให้มันบวช10วันฮะหลังจากนั้นพอมันบวชเสร็จแล้วมันก็มาเล่าเรื่องเนี้ยให้พวกผมฟังพวกผมก็หัวเราะครับผมก็ขำเพราะว่ามันก็คงปากดีไปบอกเขาแต่ว่าทุกคนก็ยังแข่งใจกับพี่เสื้อส้มอยู่ฮะผม เขาเป็นใครเออ ใช่เขาเป็นใครครับแล้วหลังจากนี้เรื่องนี้มันก็มาเกิดใหญ่กลางครับพี่ คร ับ หลังจากจบม.3ไปแล้วเนี่ยเสื้อกลางอ่ะมาเรียนม.4ที่โรงเรียนเดิมแต่พวกผมเนี่ยไปเรียนปวชกันหมด คร ับ ดังนั้นเนี่ยบ้านเสื้อกลางเขามีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าพ่อเสื้อกลางเนี่ยพอเขาเสียปุ๊บเนี่ยแม่เสื้อกลางก็เพิ่งรู้ว่าพ่อเสื้อกลางเนี่ยเขาจดทะเบียนรถซ้อนนะสรุปแล้วเมียหลวงก็มายึดบ้านยึดที่ที่พ่อจะกลางซื้อที่จังหวัดนนท์เนี่ยไปหมดเลย คร ับแต่นั้นแม่จะกลางก็เหมือนกับว่าก็ขึ้นส่งขึ้นศาลแล้วฟ้องร้องกันไปสุดท้ายก็แกแพ้เขาแพ้ก็ดีเขาก็เลยเครียดจนตอมใจตาย คร ับก็ฉะนั้นเจ้ากลางเนี่ยก็ต้องมาอยู่บ้านผมบ้างแรกๆมาอยู่บ้านผมบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปอยู่กับป้าที่เชียงใหม ่ หลังจากที่มันไปอยู่เชียงใหม่แล้วเนี่ยมันก็ไปเรียนที่เชียงใหม่จบม.6 คร ับแล้วมันก็มีแฟนคนหนึ่งพอจากนั้นเนี่ยมันก็มาอยู่กับแฟนมันที่เมืองกาญเพราะแฟนเป็นคนเมืองกาญจนบุรี คร ับ มันก็มายืมเงินแม่ผม100,000บอกว่าเนี่ยแม่ของแฟนเนี่ยเขายกที่ให้26 ไร่ คร ับที่เมืองกาญแต่ว่าพี่สาวไม่เอาพี่สาวว่าที่ตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันมีหินเยอะแต่วันนี้ถนนตัดผ่านถนนใหญ่ตัดผ่านเนี่ยยาวเลยก็ไอ้เจ้ากล้ามจะเอาโฉนดที่ดินมาให้แม่ดูบอกว่าเนี่ยแม่ผมต้องการจะกู้เงินจะมาทำธุรกิจตรงเนี้ยสักแสนหนึ่งมันก็เล่าให้แม่ฟังแม่ผมฟังว่าที่มันอยากทำเพราะว่ามันเอารถกระบะไปจอดดูที่ครับพี ่ ตอนประมาณสักเที่ยงได ้ หลังจากนั้นประมาณสัก4-5 โมงเย็นได้ฮะมันกำลังจะกลับแล้วมันก็เดินออกมาจากที่มันนะฮะออกมามันก็มีรถทัวร์ประมาณ10 คันนะพี ่ ว ิ่ งสวนขึ้นมาจากถนนมันบอกว่ายืนอยู่ตรงเกือบถึงถนนนะมันบอกว่ามันเห็นพี่สาวเสื้อส้มเนี่ยครับผมนั่งทางข้างครับพี ่ แล้วก็ชี้มือไปที่พี่มันนะฮะคือนั่งทุกคันเลยนะที่10 คันเนี่ยมองเห็นภาพในการคือวิ่งแล้วก็ยืนวิ่งผ่านฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งนะฮะ10 คันนะฮะมันเห็นพี่สาวเสื้อส้มอ่ะชี้มือไปที่พี่มันมันก็งงครับพี่คือมันก็งงก่อนเนี่ยมันก็งงก่อนมันก็ยืนอึ้งอยู่พักนึงฮะจนแฟนมันถามว่าพี่ทหารจ้างเป็นไรก ระ ดุ้งมันก็ไม่ได้พูดอะไรครับเพราะว่ามันก็กลัวแฟนมันจะกลัวฮะแล้วมันก็มาขอยืมเงินแม่ผมไปแล้วยืมเงินไปแสนหนึ่งได้ก็ให้ยืมไปมันก็เอาเงินไปเอาที่ฮะถนนฮะไปโอนไปอะไรแล้วก็ไปทำเรื่องกู้กับธนาคารเสร็จแล้วมันก็มาเปิดเป็นคล้ายเหมือนเป็นบ้านหลังๆครับที่ให้คนมาอยู่เหมือนกับเป็น ขาเรียกอะไรนะพี ่รีสอร์ท เก็บเฮาส์ครับ เป็นอะไร นะเป็นบ้านหลังๆอ่ะพี่แล้วแบบบ้านเหมือนในเรามาค้างคืนอย่างเงี้ย ก็เหมือนรีสอร์ทอย่างนั้นป่ะ เอาประมาณนั้นประมาณนี้ครับพี่แล้ววันที่มันเปิดอะผมมันเปิดทำตานะฮะมันก็มีเรื่องแปลกเรื่องนึงครับผมมันก็นิมนต์พระมาทำบุญรีสอร์ทนี่แหละครับก็มีพวกญาติพี่น้องของแฟนนะฮะแล้วก็มีพวกคนที่เขามันจ้างมาเนี่ยมาทำบุญกันอะไรเงี้ยฮะรีสอร์ทใหม่เนี่ยเพิ่งเปิดใหม ่ครับ ในจังหวะที่พระมาลดคุณน้ำมนต์ฮะท่านก็ได้บอกว่าเราโยมอยู่ข้างนอกแหละเข้ามาสิมายืนทำไมข้างนอกแล้วมารับน้ำมนต์มา คร ับ ไอ้ก้างก็งงครับผมก็หันไปมองครับก็มีใครแล้วข้างนอกก็คือข้างนอกก็มีใครแล้วครับข้างนอกก็คือที่โล่งๆไม่มีอะไรฮะแต่พระท่านเห็นพระก็บอกว่ามาโยมมารับมารับพรก่อนนะไอ้การก็ไม่สนใจอะไรเขาคิดว่าคงจะเป็นลูกน้องหรือใครสักคนนะฮะอยู่ข้างนอกจนพระผลน้ำมนต์เรียบร้อยพระก็กลับไปฮะกลับไปเสร็จปุ๊บไอ้การคิดว่าวันเนี้ยก็คงจะไม่น่าจะมีใครมาพักนะเพราะว่าเป็นวันแรกแล้วจะเปิดใหม่ด้วยผมปรากฏว่าไอ้การก็อยู่กันประมาณสักทุ่มหนึ่งได้ครับก็มีรถตู้สามคันนะเป็นทัวร์จีนมาจอดเดี๋ยวไอ้การก็ดีใจครับเขาก็แบบเข้ามาถึงปุ๊บเขาถามว่านี่เปิดใหม่หรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้การก็ถามว่ารู้ได้ไงครับเขาบอกอ๋อพอดีไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางก็เลยถามเขาว่ามีที่พักไหมเขาบอกว่ามีที่พักใหม่เลยละเอียดเลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยขับออกไปประมาณอีก 3-4 กิโลเนี่ยไปถึงอยู่ขวามือ ครับ ซึ่งไอ้ก้าวก็ดีใจครับคิดว่าคนแถวนั้นนะคงจะรู้เรื่องก็จัดเตรียมเรียบร้อยเสร็จปุ๊บคิดค่าห้องไปก็เขาเหมาไปทั้งหมด7ห้องครับเดิน3ห้องหลังจากนั้นไอ้ก้าวก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเลยปกติครับผมก็ให้แม่ครัวนะที่เป็นญาติทางเมียฮะจัดกับข้าวเลี้ยงทัวร์จีนที่มาได้ก้างก็เลยไปถามกับรถตู้ครับว่าเจอพี่รู้จักมาจากใครเหร อ คือก้างคิดว่าถ้าเกิดมารู้จักเนี่ยเผื่อจะเอาเงินไปให้เขาหน่อยในการที่ว่าเขาสาม าร ถบอก ให้ คนมาพักใช่ตอนนี้พี่รถตู้สามพันนะเขาพูดเหมือนกันเลยว่ามีผู้หญิงใส่เสื้อกล้ามสีส้ ม ใส่กางเกงยีนเอวตันใส่รองเท้าแตะทาเล็บสีแดงผมยาว คร ับผมเพิ่งเจอเดินอยู่ข้างทางประมาณช่วงหกโมงเย็นนะครับเขาก็เลยจอดถามว่าหนูจะไปไหนเหรอติดรถเป็นไหมเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ไปหรอกเขาจะเดินตรงไปนี่แหละแล้วก็เลยถามว่ารู้จักไหมที่พี่พักที่ว่าแถวๆนี้ใกล้ๆเนี่ยพอดีจะเอาทัวร์ไปลงเขาผู้หญิงคนนี้ครับพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตรงไปประมาณ 3-4 กิโลจะมีเปิดใหม่อยู่ขวามือ คร ับแล้วผมเขาก็เลยมาจอดไอ้ตาก็รู้สึกแปลกๆครับผมแค่แปลกๆเสื้อส้มกางเกงยีนส์เอวตั้งกางเกงสีแดงแต่มันก็ยังไม่ได้คิดถึงพี่เสื้อส้มเนี่ยครับผมจนประมาณสักสองทุ่มครึ่งได้ครับก็มีรถตู้ใหม่คันนึงครับเป็นชาวต่างชาติน่าจะเป็นแถบทางยุโรปครับผมมาคันนึงมาประมาณสัก 3-4 คนได้แล้วก็มีคนขับรถตู้แล้วก็มีไกด์มาคนนึงก็มาจอดครับผมก็ไอ้การก็รีบรับเลยครับไปต้อนรับเลยฮะถามว่าต้องการไหมเขาบอกว่าเอา2ห้องก็คือเอา2ห้องโอเคไอ้การก็ถามเหมือนเดิมครับผมใครแนะนำมาครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพอดีผ่านศาลามาศาลาจะห่างจากตรงรีสอร์ทของไอ้ตะก้าอยู่ประมาณสักเกือบ2กิโลได้ครับ เขาบอกว่ารถตู้เนี่ยคือหลงทางแล้วครับคือหาทางไปไม่ถูกแล้วก็ไปจอดตรงนั้นเห็นว่ามีคนนั่งอยู ่ ก็เลยไปถามผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยตรงนั้นมันมีอันนี้ไหมเขาบอกว่ามีค่ะอยู่เนี่ยประมาณ2กิโลอยู่ขวามือเนี่ยมีเปิดใหม่อยู ่ แต่ไม่รู้ห้องว่างหรือเปล่านะเพราะว่าบอกรถตู้คันที่แล้วไปแล้วว่ามีห้องว่างอยู ่ ก็ให้มาดูหน่อยไอ้ก้างก็งงครับผมเขาถามลักษณะครับผมก็คือทุกคนก็ตอบเหมือนกันครับว่าใส่เสื้อกล้ามสีส้มกางเกงยีนส์เอวต่ำครับขามาใส่เท้าแตะทาเล็บสีแดงครับผมยาวไอ้ก้างถึงกับตกใจเลยครับพ ี ่ว่ามันเจอแล้วครับพี่พอสรุปแล้วพี่เสื้อส้มนะครับผมเป็นคนแนะนำมาครับมันก็โอโตกตกใจครับผมมันรีบไปบอกเมียมันว่าเนี่ยพี่คนนี้มันเคยรับนะแต่ไม่ใช่คนเมียมันก็กลัวครับผมกลัวเลยครับต้องโทรศัพท์ไปตามญาติที่เป็นผู้ชายครับมาเป็นรพ.เฝ้าเฝ้าพื้นที่ในทางนั้นนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ไม่ได้ติดต่อไอ้ตะก้างนานมากเลยครับผมจนประมาณปี56ได้ครับไอ้ตะก้างเนี่ยมันก็ขับรถกลับมาโดยการขับรถเบนซ์กลับมา ครับ มันก็มาพิมพ์แกเรียกผมว่าใส่บาตรไปดีเลยมันก็บอกว่าเฮ้ย2222มันก็เรียกผมก็หันไปมองอ้าวถามว่ามีอะไรเหรอบอกเฮ้ยไปหาแม่เลยพี ่ มันบอกมันรวยแล้วมันขายที่มันทำรีสอร์ทอ่ะขายหมดเลยครับผมขายหมดเลยมีคนจีนมาซื้อมันมันขายหมดแล้วมันได้เงิน200กว่าล้านมันไปซื้อที่ที่เชียงใหม ่ ไปทำอย่างอื่นอยู่ที่นู่นแหละมันมาที่นี่เพราะว่ามันจะมากราบแม่ผมเพราะว่าแม่ผมมาเป็นคนให้เงินมันยืมไปเท่านั้นผมก็เลยพาไปที่บ้านไปมันก็พาผมมาเลี้ยงข้าวเนี่ย แล้วมันก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าหลังจากนั้นประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับพี่ป้ามันเสียครับป ้ ามันที่อยู่เชียงใหม่เสียตอนนี้รีสอร์ทมันกำลังแบบโหบูมมากเลยครับพี่บูมมากคนเข้าเยอะแยะเลยมันก็เลยต้องทิ้งรีสอร์ทไว้กับแฟนมันแล้วก็ญาติของแฟนมันโดยที่มันต้องนั่งรถนั่งรถทัวร ์ กลับมาที่จังหวัดนนท์แล้วก็นั่งรถทัวร์ต่อไปที ่ เชียงใหม ่ มันบอกว่าตอนนั้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยคือแบบโอ้โหรถทัวร์เนี่ยบอกญาติครับว่าจะถึงกี่โมง ค ือบางทีบอกว่าถึง6โมงมาจริงๆถึงทุ่มนึงอะไรประมาณเนี้ยก็สรุปแล้วมันก็โทรครับไปบอกพี่สาวมันที่บ้านว่าถ้าเกิดเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักนั่งรถทัวร์เนี่ยจะบอกว่าจะถึงประมาณสักทุ่มนึงรบกวนให้พี่เขยมารับหน่อยได้ไหม คร ับ ตอนนี้พี่เขยก็ไม่ว่างนะเพราะว่าทุกคนก็วุ่นอยู่กับงานของป้าแล้วครับผมสรุปแล้วพี่เขยครับก็เลยให้น้องชายนะครับที่ชื่อจรัสเนี่ย ข ับรถกระบะกลับมารับในตัวเมืองเชียงใหม่หน่ อ ยเพราะว่าไอ้เจ้าก้างมันก็จะกลับไปไอ้จรัสมันก็มาถึงประมาณสัก6โมงได้แต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้เจ้าก้างมันบอกว่าให้มาถึงประมาณทุ่มนึง คร ับปรากฏรถมันก็เลทไปถึง2ทุ่มครับผมจนแบบว่าเหมือนกับว่าเลยสวดไปแล้วอะไรเงี้ยไอ้ก้างมันมาถึงปุ๊บก็เจอจรัสนอนรออยู่ตรงทางรอบขสครับมันก็ถามว่าเอ้าเป็นไงมั่งโอ้โหพี่ผมรอนานมากเลยเนี่ยพี่ยังมาไม่ถึงอีกแล้วเนี่ยไอ้จะตั้งบอกว่าอันนี้กันรักงั้นเราไปกินข้าวก่อนดีกว่า คร ับแล้วก็เลยพากันไปกินข้าวในตลาดนะครับผมแล้วสุดท้ายก็ซื้อของมาเสร็จคือของไปฝากพี่สาวก็ขับรถกลับไปกันในระหว่างทางที่ขับไปพี่มันจะเป็นทางขึ้นเนินเขาที่สูงสูงแล้วก็พอจะเห็นเราจะเห็นไฟแดงหนูนู้นเลยแยกไฟแดงไกลๆเลยพี่ประมาณสัก500เมตรได ้ ไกลๆเลยอันนี้ในจังหวะที่กำลังจะลงเนินนะครับไอ้เจ้ารักเนี่ยมันเห็นถุงสักอย่างนะพี่เป็นถุงดำใส่ขยะฮะมันปลิวผ่านหลังคารถไปแล้วก็พุ่งไปเรื่อยฮะพุ่งไปเรื่อยจนไปจุดตรงแยกไฟแดงด้านซ้ายมือ คร ับ ผมรถก็ค่อยวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยพอในจังหวะที่ว่าปั๊บถึงประมาณสักอีกประมาณสัก200เมตรได้คร ับ ไอ้เจ้าก้างเนี่ยพี่ที่มันอยู่ซ้ายมือมันมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ค่อยๆเดินออกมาจากความมืดแต่การด้านซ้ายค่อยเดินมาแล้วก็มากระทืบไปถุงไปเนี้ยครับพี่ที่มันตกอยู่ข้างทางกระทืบไปเลยพี่กระทืบใหญ่เลยมันก็ถามไอ้รักว่าไอ้รักเห็นไหมไอ้รักถามว่าเห็นอะไรพี่ก็ไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยไอ้การก็มองไปก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะพี่เสร็จแล้วรถมันก็ค่อยวิ่งเข้าไปจนถึงจะถึงแล้วผ ม ปรากฏว่ารถกระบะมันดับพี่มันดับคึกดับคึกเลยฮะแล้วมันจะมีไฟทางอยู่ฮะคือเป็นหัวไอ้ก้างมันเห็นพี่สาวเสื้อส้มนะครับพี ่ อยู่หน้ารถนะพี ่ กำลังกระทืบอะไรอยู่บางอย่างมันก็ค่อยๆลุกขึ้นจะโงกหน้าดูครับสิ่งที่มันเห็นนะที่ว่าจะเป็นถุงขยะครับพี ่ ผมปรากฏว่ามันไม่ใช่นะพี ่ มันกลับกลายเป็นผีตัวหนึ่งอะพี่โดนกระทืบอยู่พี ่ กำลังโดนกระทืบแบบเหมือนจะคานหนีแล้วก็โดนกระทืบมาแล้วพี่สาวเสื้อส้มก็หันไปกินให้มันครับผ ม แล้วก็กระทืบต่อหลังจากนั้นไอ้เจ้ารักมันก็เห็นว่าไอ้เจ้าก้างเนี่ยทำหน้าประหลาดก ็ ตกใจครับเขาพยายามสตาร์ทรถให้ติดฮะพอรถติดปุ๊บมันก็คึกๆมันก็วิ่งไปได้หน่อยนึงนะพี ่ ไปประจวบเหมาะในจังหวะที่ไปเทียบกับพี่สาวเสื้อส้มพอดีในสมัยก่อนรถกระบะมันจะเป็นไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะจะเป็นกระจกหมุนนะครับผมกระจกหมุนของทางด้านของไอ้เจ้าก้างนะพี่มันลูดลงมาหนักจุดแล้วก็เห็นพี่สาวเสื้อส้มฮะเนี่ยหน้าเนี่ยคืออยู่ต่อหน้ามันเลยฮะแล้วเขาก็พูดกับมันว่าตัวที่จะรักไม่ได้ยินนะครับผมแล้วเขาไม่ได้เห็นภาพนั้นนะมีแต่จะก้างคนเดียวครับบอกว่าไม่ต้องห่วงนะพี่ช่วยแล้วนะฮะขณะนั้นไอ้ก้างก็เป็นลมสลบไปเลยครับผมหลังจากที่รักเห็นว่าไอ้จะก้างอ่ะสลบก็รีบสตาร์ทรถแล้วก็รีบขับกลับมาที่บ้านนะพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยพี่สาวเห็นว่าไอ้จะก้างสลบฮะก็ตกใจครับเพราะว่าเป็นพยาบาลด้วยเขาก็เลยจัดการปฐมพยาบาลน้องชายเขาจนไอ้จะก้างมันปลอดฟื้นหนึ่งตอนเช้าได ้ มันก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พี่สามมันฟังครับผมพี่สามเขาบอกว่าไปทำบุญหน่อยสิเองเจอเข้ามาตั้งนานแล้วไม่เคยทำบุญเลยไม่ใช่เหรอเพราะไม่เคยทำบุญเลยก็เลยทำบุญครับผมพอไปทำบุญก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บฮะมันก็บอกว่ามันก็กลับมาที่รีสอร์ทแล้วก็เสร็จงานของป้ามาเรียบร้อยแล้วกลับมาที่รีสอร์ทมันก็เล่าให้ฟังว่าที่มันได้ขายรีสอร์ทเนี่ยฮะแต่นั้นคือมันทำรีสอร์ทมาได้ประมาณสัก5-6ปีนะ คร ับรีสอร์ทมันก็เริ่มมีการเปิดแข่งกันนะครับพี ่ เปิดแข่งกันพอเห็นว่ารีสอร์ทดีๆก็มีการเปิดแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก้ามันคิดในใจครับว่ามันจะขายรีสอร์ททำยังไงจะขายกันเลยแต่ก็ไม่รู้จะขายยังไงครับพี่เพราะว่าตอนนั้นราคาที่ดินประเมินมันมีราคาสูงแล้วนะ คร ับคือมันมีราคาเกิน100 ล้านขึ้นไปแล้วครับพี่เพราะมันมีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็พี่ตกประมาณสักช่วงประมาณสัก4 โมงเย็นได ้ มีนักธุรกิจฮ่องกงอ่ะพี่ขับรถเบนซ์มาจอดแล้วก็เดินมาถามว่าใครเป็นเจ้าของ เขาถามว่าประกาศขายเหร อ ผมจะซื้อไอ้ก้างก็งงครับผมไอ้ก้างก็งงว่าอ้าวผมยังไม่ได้ประกาศขายเลยนะแค่คิดในใจว่าจะขายอะไรเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนเขาไปเที่ยวในตรงเมืองกาญจนบุรีแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งฮะมาหาเขาที ่ ที่ร้านเหล้าที่เขาไปกินนะแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยมีคนจะขายรีสอร์ท ค ิดจะซื้อไหมถ้าอยากซื้ออยู่ไปซื้อเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ซื้อตอนเนี้ยอีกหน่อยจะแพงครับผมพอหลังจากนั้นไอ้การมาถามว่าพี่คนนั้นใส่เสื้อกล้ามสีส้มได้ไหมครับ ครับ ใส่กางเกงยีนส์เอวตั้งใส่รองเท้าแตะทาเล็บสีแดงสวยๆผมยาว ๆ ครับผมแล้วทุกคนนั้นบอกว่าใช ่ครับ ครับผมเพราะฉะนั้นนะเขาทำเรื่องขายกันนะจนมันก็ได้เงินมาแล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่เลยครับผมแต่มันก็กลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับผม ฮะ แล้วก็มีประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะเท่ากับว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจอดรับหญิงปริศนาคนหนึ่งที่ใครก็ไม่รู้มาขอติดรถไปด้วยเดี๋ยวนะย้อนกลับไปตอนที่พาเขาซ้อนรถไปและตอนนั้นเนี่ยเพื่อนบอกไหมว่าไปจอดให้เขาลงตรงไหนอะไรยังไง ก็คือมันไปจอดตรงที่ผมบอกพี่ครับว่ามันเป็นคล้ายทางเข้าสวนนะครับพี ่เขาก็ลงตรงนั้น เดินเข้าไปสวนใช่ครับผมแล้วเขาก็เดินเข้าไปตอนนี้ไอ้เล็กก้างอ่ะมาเห็นว่ามืดก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์หักหน้าเข้าไปโดยเปิดไฟข้างหน้าให้พี่เขาเดินไปครับผม ครับ แล้วแต่ว่าตอนที่เขาลงไปฮะพี่คนนี้เขาบอกว่าถ้ามีอะไรเขาช่วยให้คิดถึงเขาครับไอ้เจ้าก้ามก็หัวล้อครับผมว่าพี่จะมาช่วยผมได้ไง เออเดี๋ยวนั้นแล้วรู้ไหมฮะสรุปแล้วว่าพี่คนนี้เขาเป็นใคร ไม่รู้ครับพี ่อยู่ๆ ผมเองเคยวนไปดูนะครับพี่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครครับ คือคุณผู้ฟังฮะนานๆทีนะเราจะได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผีกับสางที่เออเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยส่วนมากนะที่เราฟังกันส่วนมากผีสางไม่ค่อยมีเหตุผลถูกไหมอยากทำอะไรอยากจะเอาชีวิตใครอยากจะตามรังควานใครอยู่ๆก็มาแต่งานเนี้ยเหมือนกับเขามาช่วยมาตอบแทนในสิ่งที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเคยช่วยเขาไว้โบกรถเขาโบกรถแล้วก็รับเขาไปส่งที่ไหนก็ไม่รู ้ เขาไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญคือตอนที่เพื่อนๆกำลังเดือดร้อนเนี่ยเพื่อนๆคิดถึงเขาจริงๆป่ะหรือไม่ได้คิดถึงเลย ไม่วันนี้ผมไม่ทราบน่าจะมันไม่คิดถึง มันไม่มีใครคิดถึงอยู่แล้วถูกป่ะ ใช่ เหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนเขารับรู้ได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยคนเนี้ยคนเหล่านี้เขากำลังต้องการความช่วยเหลือเขาก็เลยมาตอบแทนให้ ครับ ที่สำคัญคือโอ้โหถ้าเขามาทำให้ขนาดนี้นะผมว่านะถ้าเขามองว่าเรามองว่าเขาเป็นผีจริงๆอ่ะเราต้องตั้งศาลให้เขาแล้วนะ มันตั้งศาลไม่ได้เลยพี่เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเปลี่ยนไปหมดแล้วพี ่ มันเปลี่ยนไปหมดจนพวกผมไม่สามารถไปจำได้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนเพราะนั้นก็มืดและไฟก็ไม่มีสมัยก่ อ นเป็นสวนหมดแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นตึกกลายเป็นบ้านเช่ามีเซเว่นมีทุกอย่างเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้วครับพี ่นะครับหรือไม่ก็ต้องทำบุญใหญ่ให้เขาอ่ะ คือทุกวันนี้ครับพี่ไอ้เจ้าก้างเนี่ยมันจะทำบุญทุกครั้งเนี่ยเพราะมันมีตังค์นะฮะมันทำบุญทุกครั้งเนี่ยมันจะลึกถึงพี่เขาได้ตลอดเวลาครับผ ม ส่วนพวกผมเองก็เหมือนกันครับก็ลึกถึงพี่เขาตลอดเวลาเพราะด้วยการที่ว่าถึงผมจะไม่เคยได้พี่เขาช่วยฮะแต่ว่าคนที่โดนพี่เขาช่วยเลยว่าผมเองอ่ะผมให้ผมแบบทำบุญผมก็จะกดจ่ายให้พี่เขาเพราะถือว่ายังไงซะถ้าเกิดวันหนึ่งผมมีเหตุต้องแบ บ จะลึกถึงพี่เขาฮะผมก็คงจะลึกถึงพี่เขานี่แหละครับผม หรือไม่ก็ตอนนี้เขาอาจจะไปในภพภูมิที่ดีแล้วก็ได้แต่ถ้าเราทำบุญให้เขาก็เหมือนว่าเป็นการเสริมสิ่งดีๆให้กับเขาสมมุติว่าเขาอาจจะกลับมาเกิดกับชาติมาเกิดกลายเป็นคนก็เราทำบุญให้เขาอะเท่ากับว่าเราเนี่ยส่งผ่านสิ่งดีๆไปให้เขาเพื่อทำให้ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นอะถ้าเรามองในแง่มุมนี้นะ ใช่คร ับ นะครับเอาจริงๆนะหาฟังยากนะเรื่องที่จะเป็นวิญญาณหรือว่าผีที่จะมาช่วยดีๆแบบเนี้ยถามว่ามันมีความน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะในตอนที่พี่เขาออกมาช่วยอ่ะคนเราถ้าเจอลักษณะแบบนั้นตั้งสติไม่อยู่บางทีบ้าไปได้เหมือนกันนะ ใช่ไหมฮะยืนกลางสะพานนะพี่ก็ยืนถือเชือกอยู่สองข้าง ครับ แกก็รู้ว่าเป็นผีแล้วไง ฮะเขาถือว่าเขาเป็น ป็นนางฟ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่คอยมาช่วยกันแล้วกันนะหรืออาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเอาเรียกกันว่าอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กันในอดีตแล้วเขาอาจจะมาคอยช่วยคอยเกื้อหนุนอะไรอย่างเงี้ย ครับ นะ เดี๋ยวพี่ผมมีเวลานะครับแต่ผมเล่าอีกเรื่องนึงเรื่องสั้นๆนิดเดียวเอง ได้ฮะ ได้เรื่องนี้ก็เป็น เรื่อง นะครับคุณสอง ครับ นิดนึงนะคุณสองเดี๋ยวลดสปีดลงนิดนึงแล้วก็ช่วยผมเสียงดังกว่านี้สักนิดนึงนะ ได้ครับ โอเคโอเค คือเรื่องนี้ครับเป็นผมมาทำงานอยู่แถวดินแดงก็เวลาผมไปทำงานผมต้องเดินไปตอนนี้ผมเจอพี่คนฝาดขยะเป็นคนฝาดถนนของกทมนะครับเขาชอบเห็นว่าผมมาชอบเก็บถุงเก็บอะไรเวลามันปิวๆมาทำถนนเน ี่ ยเก็บแล้วก็โยนทิ้งสังขยะก ็ คือได้คุยกันปกติแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับผมแกบอกว่าสมัยตอนที่แกมาทำงานฝาดขยะกทมใหม่ๆอ่ะประมาณสัก5-6 วันนะแกทำงานอยู่แถวๆคลองแสนแสบนะครับพี่แกก็บอกว่าปกติแกต้องมาทำงานประมาณสักตีสี่ถึงประมาณ7 โมงเช้าแต่เขาก็จะมีคนของกทม.มาตรวจพื้นที่ในจังหวะนั้นน่ะแกบอกว่าแกรับพื้นที่อยู่กับพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมอยู่แหละเหมือนกับว่าสอนงานน้องครับผมตอนนี้เขาสอนงานได้สัก5 วันเขาก็จัดการให้น้องทำเองเขาก็จะเดินไปรออยู่ตรงสี่แยกไฟแดงอีกฝั่งนึงซึ่งห่างกันประมาณ3 กิโลพี่ก็ทำจากฝั่งนี้ไปค่อยๆทำไปจริงๆไปหากับพี่คนนี้ในจังหวะที่เขาไปได้ประมาณครึ่งทางได้ครับผมฝาดไปเลยก็ได้ครึ่งทางได้แกเห็นว่ามีถุงใบใหญ่สีแดงๆอ่ะพี ่ ถ้าเกิดคิดไม่ออกก็คือถุงที่เวลาเราไปซื้อผ้าแถวพาวัดนะครับพี ่ ถุงหนาๆใบใหญ่สีแดงมันปิวอ่ะมันปิวมาลงกับการถนนด้วยความที่แกคิดว่ามันใหญ่เกินไปคือถุงใบนี้มันใหญ่เกินไปถ้าแกปล่อยไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเกิดเขามาตรวจพื้นที่เนี่ยเขาเจอเขาจะว่าเอาแกก็เลยต้องรีบวิ่งฮะประมาณสัก200 เมตรท้ายวิ่งไปหยิบถุงไปเนี่ยครับผมแล้วแกหยิบของแกคือแกหยิบตรงหูฮะสองข้างด้วยมือซ้ายแล้วแกก็ยิ้วมาแกก็เห็นว่ามันเป็นถุงเปล่าฮะยิ้วมาแต่สักพักหนึ่งแกรู้สึกว่ามันมีการเหมือนกับว่าถุงมันหนักครับผ ม ถุงมันหนักขึ้นแกก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเอ้ามันเป็นอะไรหรอกมันหนักก็แกก็เปลี่ยนมือไว้มือขวาแทนแกก็เดินมาในจังหวะที่แกเดินอยู่ฮะแกได้ยินเสียงคนพูดเป็นภาษาต่างประเทศนะพี ่ แกก็หันไปมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นใครครับก็เดินไปเรื่อยฮะจนไปถึงตรงหลอดไฟฮะก่อนถึงตรงที่แกเอาที่ฝาดขยะวางไว้อยู่ครับผม คร ับ แกก็ได้ยินเสียงคนพูดแกก็เลยเอะใจก็มองซ้ายมองขวาไม่เจอใครฮะแกก็เลยได้ยินเสียงมันมาอาจจะถุงเนี่ยครับผม คร ับ แกก็เลยเปิดถุงดูฮะตรงไฟผมปรากฏว่าแกเจอหัวผู้หญิงครับพี ่เฮ้ย แล้วก็หันหน้ามาหาแกแล้วก็พูดภาษาอะไรไม่รู้ครับใส่แกครับผมโดยที่มีเลือดทะลักออกจากปากอ่ะตอนนั้นแหละผมแกก็โยนถุงไว้เนี่ยครับโยนทิ้งข้างทางไปเลยครับ แล้วแกก็วิ่งแหกปากลั่นไปหาพี่คนนี้ที่ตรงสี่แยกอีกฝั่งนึงครับพ ี่ แล้วแกก็บอกแกก็เป็นลมพัดไปเลยครับแกก็เล่าให้ผมฟังหลังจากนั้นฮะแกก็ขอย้ายจุดกับผมไปอยู่จุดอื่นแทนแล้วแกก็มาสืบกับตำรวจครับผมปรากฏว่าหลังจากที่ก่อนที่แกจะมาทำงานตรงนี้ประมาณสัก2-3 เดือนนะม ัน มีการฆ่าหันศพจีนชาวจีนฮะมาทิ้งไว้ในแม่น้ำคลองแสนแสบนี่นะครับผ ม แล้วก็น่าจะเป็นถุงใบเนี้ยครับที่ว่าน่าจะใส่ห่อศพมาแล้วปล ่ อยกระทั่งปล่อยถุงไม่ได้เก็บไป อ๋อคือ เอาวิวหล่นทั้งแก เอาไปจะศพ ครับผม เฮ้ยจำโอ้โหเดี๋ยวนะถุงนี่ก็เป็นหลักฐานสำคัญนะ ไม่รู้ครับแต่ว่าถุงใบเนี้ยมันไม่ได้ไปด้วยครับพี ่เออนะครับคือเหมือนกับแกไปเก็บถุงมาแล้วปรากฏว่าโดนผีหลอกอย่างนี้ป่ะ ใช่ครับพี ่อันนี้คือผีหลอกเลยนะ ครับผมอันนี้หลอกจริงครับพี ่ไปทำให้เขาเก็บแล้วเขาเก็บมาก็ไปหลอกเขานี่ไง ใช่ครับ ครับ เป็นสั้นๆครับพี ่เป็นเรื่องเล่าของพี่ๆที่เขาทำงาน ครับผมนี่ก็คนดีครับพี ่ทำงานกวาดถนนนะ ครับผม โอเคได้ฮะคุณสองนั่นคือทั้งสองเรื่องที่เล่าพวกเราฟังกันขอบคุณมากๆคุณสองที่วันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับผมครับ นะฮะขอบพระคุณมากๆครับ คร ับ ผมขอบคุณคร ับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ